Діда Петра, як старшого в обійсті, усі поважають, слухають і трохи бояться. З характером чоловік. Спробуй на всупор дідові піти. Так і огиє, лопатою чи вуздечкою, що держить у руках. На чіпір чумакував. А Данило, старший його син, зовні дуже схожий на діда Петра, по господарству обертається. Скоро його батько обіцяють у дорогу спорядити. Данило чекає того часу з нетерпінням і хвилюванням. Менший брат Данилів, Феофан, господарство і чумачки отцурався. Спудей. Синтагму, інфіму, піїтику та богослов'я вчить. Сам забажав. Спочатку до дяка. Бісеня бігло, яйця з-під квочки на горілку носило. А далі в Київ. Не раз дубасив по голому ззаду хлопця дід Петро за впертість, а зараз примовк. Мовчить. Але не забув непослуху. Батько на чіпір не перечив. Тому й вчиться. Коли на вакації Феофан приїжджає додому, з дідом намагається не зустрічатися. Бо той, завжди примітивши, гукає, правда, без постраху в голосі: «Ану, скидай штани, сякий такий, ось я тобі!» Феофан сміявся, ховав посмішку в довгих переспілих вусах і дід. Секлета Туриха, дружина Нечипорова, хазяйка, всьому лад на два двори дає. Коли чоловік у дорозі, дослухається поради старшої в обійсті турів баби Христини. Ні в чому навсупор не йде, аби лихо-тихо, богомільна і забобонна. В куті чимало дерев'яних ікон, на них важко розібрати, якої статі божі лики намальовані, то й моляться. Є до чого. Весна того року висівалася рання, дружна. Зима була із заметами і морозищами, потім нараз блиснуло сонце, залило світ яскравим пружним промінням. Повіяв теплий ласкавий вітер, почорнів сніг, та вже зюркотіли струмки. Зима, прощаючись із землею, невдоволено бурчала. На чіпір обсіявся рано і в дорогу. До жнивища далеко, а він уже й повернувся. Чумакою на чіпір не сам. Чимало бранопільчан з чумачкою знається. Та не всі разом їздять. Чумацькі волки або ватаги із інших сіл набираються, до них пристають. Знають один одного і їдуть. Субота була. Вихопився іще досвіту на чіпір зі сну. Глянув на засиджений мухами божник, наче серце почав проказувати молитву. «Отче наш, єжи, сине небеси, да святиться воля твоя, да буде царствіє твоє, як на небі, так і на землі». Сонце вигрібало із-за обрію стомлене, заткане тонкою повлокою хмари, невмиване. Розглянувся по хаті порожньо. Лише в куті, скрутившись калачиком на сивій смушевій шапці, очі напівсонний кіт. Скинув псявіру, труснув шапкою, натяг на голову. Поколупався в бездонних кишенях, знайшов люльку і заходився набивати тютюном. Заволував, як із бовдура, дим. Потупцявся босоніж по долівці, витяг з-під лави чоботи, постелив свіжі з пахучої соломи вистілки, обмотав онучою ліву ногу, почав назувати. Чобіт не налазив. І що б то було дьогтем з вечора намазать? Голосно сказав сам до себе. Вийшов з хати. Секлетина доїла корову. А цвіркало молоко в дійницю. Хлопці ще спали в клуні на пахучому сіні, в засторонку під самою покрівлею. Старий Петро добирав минулорічну житню солому, в'язав кулики. «Доброго ранку, тату!» «Доброго ранку, сину! Зі святою суботою вас, спасибі! Навіщо вам ці кулики? Хату чи що перешивати думаєте?» «Та, – відказав старий, – стріху треба підлатати. Дощі та гробці капусні геть усю повисмикували, трястя його матері нехай! За що ж ви дощі лаєте? То ж от Бога!» – сміхнувся на чіпір. «Знаю, не вчи. Коли треба – от Бога, а коли не треба, то вже... Одне чистого, значить. Нечіпір взяв з клуні вила, попрямував до воловні, дати годувальникам їсти. Перш за все їм. Тоді вже й до сажа заглянув. «Батьку!» — гукнув, неначе сам, не знав, якого заколоти кабана. Два було в нього. покликав для годиця, щоб не зіпсувати старому настрій на цілий тиждень. А що там? Сюди йдіть. З поросятами щось. То це до домахи треба, до неї, еге. Вона все знає, або до влити. Та не з поросятами. Кабана думаю заколоти, та не знаю якого. Еге, еге, поспішив старий. Йому було приємно, що син радиться з ним, як завжди, по господарству. Спитав, а багато ти думаєш гостей кликати? Та не дуже, сусідів. Зробив дощицю, пообіцяв чувакам. На двох паровицях не дуже, правда, і розженесся. Та все ж. Неписаний, але обов'язковий закон для приїжджого з Криму чумака – пригощати кутківчан або й усе село обідом. Давати подарунки всякі такі, на гріш, але подарунки. Тому кухлик солі, а тому й мірку без грошей, тому тарані десяток, коли не в Крим їздив, а на Дон по рибу. А тому й більше. Намітили рябого кабана, вигнали з сажа. А хто ж колотиме? Та не хто ж, а я. А бецмани твої сплять. Сплять, ухайдакалися вчора, сіль з межі, вивантажуючи, та й в засіки висипаючи. Почухав потилицю на чіпір. Молоді, що їм? Молоді та незвичні. А ти привчай, привчай, щоб і кабана могли заколоти. Щоб і до всього звичні були. Завівся старий, подумав на чіпір. Тепер йому не супереч. Та хіба ж я що? Хай заколе котрись із хлопців. Дід Петро попрямував до клуні. Та ну, вставай. Досить тобі сонноти обійматися. Сонце вже на пів дуба над землею стоїть. Ніхто з клуні не озивався. Дід Петро крикнув голосніше. Зачечверений, босий, у самих шароварах вибіг з клуні високий, як молодий дубок, Данило. «Що сталося?» – запозіхав парубок. «Дозволь тобі горло дерти, кабана коли?» «Що?» – не втямковував парубок. «Кабана коли?» «Кого?» – ніби аж знущався над старим Данило. «Кабана, дурню!» – не на жарт розгнівався старий. «Якого?» – чухмарився з просоння Данило. «Якого, якого, рябого, от якого!» «Рябого?» «Адже ж рябого!» Данило нарешті дотямкував, чого від нього хочуть, пірнув до діжки біля журавля і, бризкаючи холодною водою, спину кинув. «Не можу, рябого!» Дід Петро сіпнув уздечку з кілка і підступив до Данила. «Чому не можеш? Чому, кажи, ти мені, псявіло, не можеш?» Парубок запрацював жменями жвавіше, бризкаючи навколо себе водою. Дід Петро відступив, розгнівався. «Чому не можеш?» Данила збігав у хату, виніс довгого, вимудрованого півниками рушника і, витираючи міцне своє тіло, сказав. Ворожка заказала. «Смерть мені від рябого показана, коли колотиму отчому!» Дід Петро роззявив рота. Як риба на березі стояв спантеличений. Так би й сказав. І крикнув не своїм голосом «Феофане!» «Чого вам?» Феофан стояв перед самим дідом око в око. «Чого горлаєте?» «Горлаєте? Оце тебе так учать! А ну скидай штани!» На здивування дідове Феофан сповнив його волю. І дід, не вагаючись, шварконув нечистивця по голому заду. Ошелешеному Феофанові було не до жартів. Хопивши обома руками шаровари, вдома він ходив, як і всі. Помів матнею стежку до батька в саж. «Чого це, дідусь Петро, б'ються?» – сказав, підсмикуючись. «Тікай краще!» – поплескав по плечу сина. «А то й тут знайдуть. А чого їм треба? Старі вже, хай повоюють!» Ладна із Данилом візка поїдете верші потрусити. Може, риба надзьобилася. Надійшов і Данило. Порив, го, то сіль в очу, то скапка в п'ятці. Дай шабля. Була ним правив Данило. Феофан трусився в задку, милувався братом, до неба вимахав. Не можу як курки зарізати, не те, що кабана заколоти, говорив Данило. Все-таки живе створіння. Дихає, ходить, їсть. А все воля Божа. Все от Бога милосердного, чухмарив волосаті груди спудей. Кінь стишив крок, неспокійно заіржав. Забачивши вдалині трьох вершників на бидратих ситих конях, «От Бога!» – згодився Данило. «Но!» – розмахнувся пугою, як дід Петро уздечкою. Не встояла на ногах, упала секлетина Туриха. Мати Данилова прямо в хліві скрикнула відчайно: «Не чіпуре, ой, що ж це таке, помираю!» Чоловік не забарився. Секлетина звелася, але стояла скрючена в три погибелі, однією рукою тримаючись за одвірок, а другою за поперек. «Що з тобою? Болить? Чи не гостець часом?» – спитав. «Не знаю, може й гостець. Ой!» – увійшов дід Петро, прибігла з сапою й баба Христина. «По домаху треба послати, чи по улиту затрохтіла. Запрягай, не чіпоре, коня, та їдь по домаху і вже до секлети. Це тобі пороблено, дочко, ой, бо пороблено!» Витягла з-під корови дійницю, накрила фартухом, не інакше, як пороблено. І знову до не чіпора. «То чого ти стоїш, коня запрягай, секлетину на призьбу посадимо, а ти по домаху!» «Якого ще коня? Нема коня!» Махнув дід Петрову з дечкою. «Ой, лишенько, а де ж він? Конем хлопці по рибу поїхали!» І Христина враз умовкла. Однак люди почули. Улянина мати, молода вдовиця Варка, послала дочку дізнатися, що там у Турів скоїлося, чи не помер бува дід Петро. Секлетину підвели до призьби. Ганка несла дійницю з молоком, Уляна кіскою підкотилася до баби Христини. «Що у вас, бабцю?» «Се ти, Улясю, захворіла тітка Секлетина, занедужала, на гостець упала. А Феофана з Данилом нема, по рибу конем поїхали. Знахарку б треба тітці Секлетині покликати до маху. То чи не сходила б ти, а, доцю? Чи не сходила б у Карпів хутір? Це недалеко звідси, хутір Карпа». Сонце було майже над самою головою, коли Данило і Феофан дісталися нарешті понад берегом, вишикувалися густолисті верби. Тихо було, безвітряно. Тільки шуміли приглушено осака і очерет, ніжно колисані дрібними річковими хвилями.